goyang semuanya ya. Manhattan. So, play one, two, three. Dari sebelah kiri kita boleh goyang semuanya. Kembang wangi, kau nih